Precisament aquí per a l'Ada es presenta com a cap de llista de solidaritat Jordi Bonal. Jordi, explica'ns una mica el teu projecte per a l'Ada i el projecte de solidaritat aquí a Peralada. Bueno, principalment el projecte de Peralada és buscar un canvi complet a aquests més de 30 anys del mateix color polític, tant a nivell municipal com a nivell nacional. Portem una mateixa línia bastant seguida i crec que ara és el moment per canviar. Econòmicament veiem que estem en una defallida total amb l'estat espanyol i ara és el moment perquè diguem que som nosaltres, Catalunya som nosaltres i hem de treballar per Catalunya. Des del municipi donarem per suposat tot el suport necessari tant a nivell del municipi com a nivell de la candidatura nacional, que és el que busquem tots els que treballem per Solidaritat de Catalunya. Comentaves abans doncs, que faríeu el programa porta a porta. Explica'ns una mica doncs, què és el que preteneu amb aquest porta a porta. Amb aquest porta a porta el que pretenem és que hi hagi una participació ciutadana màxima. És a dir, tots els problemes i les coses que s'hagin de resoldre, els veïns del poble els podran parar pel carrer, podran parlar amb mi, no farà falta que vagi a l'Ajuntament demanant fer una sol·licitud, una instància, dona mora, res, que et parin pel carrer i que et diguin, escolta Bonal, passa això, escolta Montse, passa allò, escolta Joan, passa l'altre, que siguis al carrer treballant, com ha de ser, has d'estar per la ciutadania del municipi, i sobretot que l'alcalde que treballi a l'Ajuntament de Peralada hi tingui dedicació exclusiva, treballi al 100% per l'Ajuntament, no que vagi dues hores a passar l'estona i que delegui la part de les seves funcions en altres persones que no els hi correspon. Ho comentava abans a Toni Estrugó, és la primera vegada que la Solidaritat es presenta, ha aconseguit fer 111 llistes, suposo doncs, que aquí a Peralada és un orgull, no?, també poder comptar amb una llista de Solidaritat. Bueno, és un, i tant que és un orgull, volem ser que sigui a Peralada el poble referent amb la línia independentista com a poble. És a dir, a l'igual que Arenys de Munt en el seu moment ho va ser amb les consultes sobiranistes, ara per a l'Ada esperem que sigui el poble de referència per a aquestes eleccions i per futures properes. Doncs sí, de veritat, moltes gràcies per atendre'ns i molta sort. Moltes gràcies, bona nit.